praca w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Po podróżach posłów PiSu do Madrytu SLD szykuje doniesienie do prokuratury. To nie może być tolerowane i prokuratura powinna to zbadać. Mur berliński odlany w betonie, symbol państwowej samowoli, doprowadził miliony ludzi do granic wytrzymałości. Tak w 25. rocznicę upadku muru mówi kanclerz Niemiec. Pociągi nie jeżdżą, ale jest zwiedzanie. Warszawiacy oglądają stację drugiej linii metra. Jesteśmy pod wrażeniem olbrzymim. To stare lepsze jest. Bardzo wygodnie. Sprawą madryckiej podróży posłów PiSu powinni zająć się śledczy, tak przekonuje SLD i szykuje doniesienie do prokuratury. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali w partii zawieszeni, kiedy okazało się, że wzięli z sejmowej kasy pieniądze na podróż samochodami, a polecieli do Hiszpanii tanimi liniami w towarzystwie małżonek. Według sekretarza generalnego Sojuszu Krzysztofa Gawkowskiego wygląda na to, że posłowie najpierw zarezerwowali bilety na samolot, a potem zgłosili się po zaliczki na podróż samochodem. Czyli chcieli dokonać wyłudzenia pieniędzy sejmowej kasy. To nie może być tolerowane i prokuratura powinna to zbadać. Domagali się będziemy również audytu. Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO uważa, że wniosek do prokuratury będzie uzasadniony, jeżeli potwierdzą się podejrzenia dotyczące trzech posłów. To jest taki polityczny miks, tak jak politycznym miksem są zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. Czego tam nie zrobią z tymi posłami, no to SLD, rozumiem, w odpowiedzi nie chce być gorsze, żeby też o nich mówiono. Chce być pierwszy w prokuraturze. Jacek Sasin z PiSu nie chce rozstrzygać, czy doszło do wyłudzenia. Jego zdaniem powinien to wyjaśnić audyt, a jeśli trzeba, to i prokuratura. Nie znam dokumentu, po prostu te dokumenty są w ręku dzisiaj marszałka Sejmu. Jeśli prokuratura będzie chciała tą sprawę zbadać, to bardzo dobrze. Nie uważam, żeby to było coś nadzwyczajnego. Nie może być w Polsce świętych krów. I tak musi być również w tym przypadku. Przeprowadzenie audytu zagranicznych podróży posłów już zapowiedział marszałek Sejmu, a SLD swój wniosek do prokuratury ma złożyć już jutro. W serwisie Trójki teraz Niemcy, a tam 25. rocznica upadku muru berlińskiego. W stolicy trwają uroczystości upamiętniające ludzi, którzy zginęli, gdy próbowali się przedostać na drugą stronę muru. W Berlinie jest Wojciech Szymański. W czasie uroczystości przy jednym z ostatnich zachowanych fragmentów muru berlińskiego kanclerz Angela Merkel mówiła, że radosny dzień jego upadku jest także dniem pamięci o wszystkich ofiarach muru. Mur berliński, ten odlany w betonie symbol państwowej samowoli, doprowadził miliony ludzi do granic wytrzymałości. Zbyt wielu ponad tę granicę. Oni rozbili się na murze. Niemiecka kanclerz dodawała, że upadek muru berlińskiego nie byłby możliwy bez wydarzeń w innych krajach byłego bloku wschodniego. My, Niemcy, nigdy nie zapomnimy, że to ruchy demokratyczne i wolnościowe w Europie Środkowej i Wschodniej utorowały nam drogę do tego najszczęśliwszego momentu naszej najnowszej historii. W niemieckiej stolicy do nocy potrwają rocznicowe uroczystości. Punktem kulminacyjnym będzie wypuszczenie w powietrze tysięcy lampionów, które postawiono w miejsce nieistniejącego już muru. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na 2 dni przed świętem niepodległości prezydent zaprasza na marsz Razem dla Niepodległej. 11 listopada przejdzie on już po raz trzeci traktem królewskim w Warszawie. To taka nasza Aleja Niepodległości. Są tu pomniki twórców polskiej niepodległości, mówi doradca prezydenta Tomasz Nałęcz. Prezydent w tym widzi pewien taki znak od losu, że właśnie jest takie miejsce w Warszawie, gdzie można się pokłonić wszystkim tym ludziom najbardziej dla odzyskania niepodległości zasłużonym. Tak trochę z amerykańska prezydent mówi o tym ojcowie założyciele II Rzeczypospolitej. Marsz przejdzie od placu Piłsudskiego przez krakowskie przedmieście, Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Będzie zatrzymywał się przy pomnikach marszałka Józefa Piłsudskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Stefana Roweckiego, Grota. Marsz przejdzie także obok pomników Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Kiedy dokładnie będzie otwarte, tego jeszcze nie wiadomo. Najbardziej prawdopodobna data to 14 grudnia. Na razie warszawiakom pozostają dni otwarte. Mowa o drugiej linii metra, której podziemia dziś można zwiedzać. I zwiedzających zapytaliśmy o wrażenia. Jesteśmy pod wrażeniem olbrzymim. Piękne. Zawsze, ale to jest no, nie po mojemu. To stare lepsze jest. Takie wyraźniejsze, a tutaj można się zgubić. Bardzo wygodnie. Jest wszystko w Braille'u opisane. Naprawdę jest to widać, że zupełnie inaczej robione niż na pierwszej linii metra. Wytrzymałem tyle bez tej drugiej linii, tyle czasu, to wytrzymałem jeszcze miesiąc, żeby to zrobili dobrze po prostu. To, że drogie, nie interesuje mnie to za bardzo. Oby po prostu to zrobili. Stacje drugiej linii metra będą otwarte dziś do godziny 18. A to był serwis Trójki. Za oknem przy Myśliwieckiej niebo zachmurzone i tak jest w większości regionów w kraju. Deszcze głównie na południowym wschodzie, ale przelotnie może popadać także na północnym zachodzie. Na termometrach od 8 stopni w Trójmieście do 15 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde 500 zł wydane w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP. Na przykład kupując lustrzankę Canon 700D za 2399 zł otrzymasz 4 karty po 50 zł. Mediamarkt.pl. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński. A do 15 sporo gości. Można byłoby pomyśleć, że za nami miesiąc festiwali filmowych, taki był październik, ale listopad również możemy nazwać miesiącem festiwali. Już od środy, 8. edycja festiwalu Pięć Smaków, czyli bogata prezentacja kina azjatyckiego. I właśnie w związku z tym odwiedzą nas dzisiaj odpowiedzialni za program Jagoda Murczyńska, Emilia Skiba i Jakub Królikowski. Od piątku w naszych kinach sporo interesujących premier. Do niektórych z nich wrócimy w Trójkoło Filmowo za tydzień. Dziś zatrzymamy się dłużej przy dwóch tytułach. Węgierskim dramacie Duży Zeszyt oraz czeskim filmie, ale zainspirowanym zbiorem reportaży Mariusza Szczegła, Gotland. A przede mną książka, a także płyta. Tomasz Raczek, Kino Passana. Z autorem spotkamy się już za chwilę. Wcześniej sięgnijmy właśnie po sygnowaną również jego nazwiskiem płytę i wejdźmy w klimat bardzo starego kina. Ciekaw jestem, ilu ze słuchaczy tylko filmowo rozpozna, kto to śpiewa. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang. mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango Notturno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sang. Dass du mein Schicksal bist, hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht, als der Tango Notturno mit dem Zauber der Töne unsere Herzen vereint. Wie die Liebe wirklich ist, das könnte ich euch erzählen, denn ich kenne sie sehr gut. Ich weiß, dass sie schön ist und weiß, wie weh sie oft tut. Ich hab manchen Mann geküsst und hab ihn auch vergessen, weil ein anderer mich begehrt. Ist einmal der Zufall den richtigen Mann mir beschert. Mein Schicksal bist, hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht, als der Tango Notturno mit dem Zauber der Töne unsere Herzen vereint. No i myślę, że rzeczywiście zapachniało starym kinem, może nawet bardzo starym kinem. Ktoś to się uśmiecha w Trójkoła Filmowo. Tomasz Raczek, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zgodnie, i sapie w mikrofon z radości. Z zapowiedzią jesteś już z nami. A ja zadałem takie pytanie tutaj przed naszym spotkaniem, przed wysłuchaniem tego utworu. Byłem ciekaw, jak wielu słuchaczy Trójkoła Filmowo rozpozna, kto śpiewa. Jest to mylące, bo utwór wykonany w języku niemieckim. Chociaż w wypadku Pauline Negri to nie jest takie bardzo mylące, bo przecież ona zaczęła Pola karierę... Negri oczywiście, czyli Apolonia Chałupiec, nasza największa swego czasu hollywoodzka gwiazda. Ale zanim dotarła do Hollywood, to wyjechała do Niemiec i w Niemczech tak naprawdę zaczęła się jej wielka kariera. A potem, ponieważ w filmach Lubicza stała się już gwiazdą, to wciągnęło ją Hollywood i tam rzeczywiście miała swoje złote lata w filmie Niemym. Potem nastąpiła rewolucja, zaczął się film dźwiękowy i okazało się, że gwiazda Pauline Negri przyblakła z kilku powodów. Po pierwsze, zaczęło być słychać akcent. Akcent polsko-niemiecki, czyli twardy, który nie bardzo się podobał Amerykanom, więc pewna część ról już od razu odpadła. Po drugie, okazało się, że Pauline Negri ma niski głos, który tak nam się dzisiaj podoba. Taki chrapowaty. Ale wówczas niskie głosy były uważane w Ameryce za głosy plebejskie. Czyli krótko mówiąc, pięknych kochanek ona nie mogła grać, no bo to tylko mogła najwyżej pokojówkę jakiejś hrabianki zagrać. Krótko mówiąc, ona nie miała dla siebie miejsca w Stanach i wróciła do Niemiec. A w Niemczech, no, na z góry upatrzone pozycje, gdzie była już gwiazdą. Nieoczekiwanie oskarżono ją wtedy w Niemczech, to były już lata 30., o pochodzenie żydowskie. A to było bardzo złe w momencie, kiedy nazizm zdobywał siłę. I znalazł się jeden człowiek, który podał jej rękę i prawdziwy przyjaciel, który powiedział, nie, ona nie jest Żydówką. I chcesz wiedzieć, jak się nazywał ten człowiek? Co? Adolf Hitler. No, tej anegdoty dotyczącej Pauline Negri nawet w jej pamiętnikach nie znalazł. On ją uratował. No, rzeczywiście niezwykłe. No i w ten sposób zaczęliśmy właściwie od płyty. Na okładce płyty pojawia się twoja twarz, twoje nazwisko. Znaczy, co, teraz będziesz zajmował się muzyką? Nie, teraz będę się zajmował tak jak dotąd filmem, tyle że także w wydaniu muzycznym. Bo ta płyta nazywa się Sztuka Słuchania Filmów i staram się namówić do tego, żeby słuchając takie zwykłe piosenki, które nam weszły do głowy i mamy je za po prostu przeboje, żeby potraktować je jako takie linki, które łączą nas z filmami kiedyś obejrzanymi i pozwalają się przenieść taki wehikuł czasu. Stanowią przenieść się w inną rzeczywistość, przenieść się w inną aurę zupełnie, przypomnieć sobie te filmy, przeżyć te filmy jeszcze raz, a czasem dzięki tym filmom coś jeszcze zrozumieć na przykład. Ale ta płyta jest, dodajmy od razu, bardzo różnorodna. A bo to jest moja obsesja, żeby nie utożsamiać kina z kinem amerykańskim, a szczególnie z kinem hollywoodzkim. Przyznaję, ja nie jestem fanem takiego twardego marketingu i nie uważam, że te filmy, które są najgłośniej promowane, mają największe plakaty, to są najważniejsze. Dlatego zadbałem o to, aby na tej płycie znalazły się piosenki z całego świata. Są śpiewane i po niemiecku, i po francusku, i po hiszpańsku, i po angielsku, i w języku hindu nawet. No i oczywiście po polsku. No właśnie, ale nie o płycie dzisiaj przede wszystkim chcielibyśmy rozmawiać, chociaż ona już jest. Razem czy osobno? To są osobno oczywiście. Płyta jest osobno, książka jest osobno, choć nazywają się podobnie, bo płyta nazywa się Sztuka Słuchania Filmów, a książka nazywa się Sztuka Oglądania Filmów i nawet dla tej sztuki wymyśliłem nazwę Kinopassana. No właśnie, chyba od tej nazwy musimy zacząć, bo to jest termin, zresztą tu niczego wielkiego nie zdradzę, bo już we wstępie wyjaśniasz, skąd taki, a nie inny tytuł, ale trzeba to chyba powiedzieć, bo to jest twój właściwie termin stworzony na użytek tej książki. Tak, wymyśliłem to, będąc pod wrażeniem starożytnej metody medytacji, którą zresztą sam uprawiam, a nazywa się Vipassana. Została ona stworzona przez Buddę no bardzo, bardzo dawno temu, zanim w ogóle powstał buddyzm. Nie wszyscy zresztą wiedzą, że Budda nie był twórcą religii żadnej, tylko był filozofem. No i to było też dla ciebie istotne. I to było dla mnie istotne, bo to nie ma żadnego związku z buddyzmem, ani podłoża religijnego, broń Boże. To chodzi tylko o pewien system myślowy, system przepuszczania przez siebie świata. Vipassana oznacza widzieć rzeczy takimi, jakimi one są, a Kinopassana oznacza widzieć dzięki filmowi rzeczy takimi, jakimi one są, widzieć dzięki filmowi siebie takim, jakim jestem, pokazywać przy pomocy filmu innym siebie takim, jakim jestem naprawdę. Bo czasem jest tak, że nam jest łatwiej opowiedzieć o swoich najbardziej intymnych przeżyciach albo na najbardziej intymnych sprawach nas dotyczących przy pomocy filmu i bohaterów będących w filmie, a więc nieprawdziwych osób, tylko wymyślonych, ale przy ich pomocy możemy opowiedzieć o sobie. Jest dużo łatwiej się zebrać na odwagę, dużo więcej można wtedy powiedzieć, czując taki rodzaj bezpieczeństwa. Kino daje w tym wypadku poczucie bezpieczeństwa. I żeby to powiedzieć po obejrzeniu filmu, trzeba jeszcze dokonać innej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie umieć nazwać swoje emocje. I umieć rozmawiać. A potem dzięki temu, że już umiemy je nazwać, rozmawiać z innymi, przekazywać je, komunikować się. Ja myślę, że z pokolenia na pokolenie obserwuję moich młodszych kolegów. To w moim pokoleniu już było trudne, ale jak obserwuję moich młodszych kolegów i koleżanki, to z każdym pokoleniem jest coraz trudniejsze. Ale co trudne? Komunikowanie się. Tak, rozmawianie. Znaczy, cały czas mówimy dużo słów, tylko te słowa coraz mniej znaczą. Albo znaczą coraz, dla każdego coś innego. Coraz bardziej są takimi chwytami frazeologicznymi, które niby coś znaczą, ale my się za nimi bardziej chowamy, niż dzięki nim coś mówimy o sobie. Wobec tego to jest taka gra pozorów. Te rozmowy współczesne, posługujące się tak bardzo często chwytami, słowami modnymi w danym momencie, są właściwie rodzajem balu maskowego, że my się za tymi słowami ukrywamy. Natomiast dzięki filmom i mówieniu o tym, co zobaczyliśmy w filmach, często jednak decydujemy się, żeby powiedzieć coś szczerze i coś więcej i coś takiego, na czym nam naprawdę zależy. I Kino Passana, ta książka, daje po prostu przykłady i sposoby na to, jak za pomocą rozmawiania o filmach nie tylko umieć nazwać emocje, nie tylko komunikować się z innymi, ale także czasem wyciągnąć się z jakiejś depresji, z jakiegoś dołu, z jakiegoś fatalnego momentu, z którym sobie nie umiemy dać rady, a film podaje rękę. No i to, co mi się też bardzo podoba w tej propozycji pewnego rodzaju terapii z pomocą kina, bo znajdziemy to również na kartach twojej książki. To, co mi się podoba, to, że uświadamiasz czytelnikowi, czyli nam wszystkim odbiorcom filmów, że nie ma jednego filmu, który można w jednoznaczny, obiektywny sposób ocenić. Każdy ma swój film, nawet jeżeli mówimy o tym samym. I to mówię ja jako krytyk. Nie tylko nie ma jednego filmu, ale też nie ma takiego, nie ma lepszego i gorszego widza. Ja głęboko w to wierzę, że na ekranie w kinach wyświetla się 50% filmu, a drugie 50% wyświetla się na nas, na naszej psychice. I właśnie to drugie 50% sprawia, że kiedy wychodzimy z kina, mimo że widzieliśmy niby ten sam film, to każdy opowiadając o tym filmie mówi troszkę coś innego. Bo też ma prawo inaczej oceniać, czyli nie ma nic złego w takiej subiektywizacji. Absolutnie nie. I ja zawsze proszę tych, którzy mówią, że w trakcie dyskusji, może ja się nie znam na kinie, zawsze mówię, proszę tego nie mówić. Nie ma czegoś takiego, jak znam się na kinie i nie znam się na kinie. Przeżywanie kina nie wymaga erudycji, nie wymaga znajomości. Oczywiście potem można się prześcigać, kto więcej widział filmów, kto więcej pamięta nazwisk aktorów i kto więcej pamięta fabuł obejrzanych filmów, ale to jest zupełnie co innego. Tego nie możemy nazwać znaniem się na filmie. To jest zabawa dla kinoznawców, filmoznawców, którzy robią z kina naukę. A tak, ale, i analizują. Ale to jest co innego. Natomiast do naszego codziennego oglądania filmów to nie ma znaczenia, czy widziałem 2 filmy w życiu, czy 2000 filmów, czy 20 000 filmów. To nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby ten film przepuścić przez siebie, żeby się otworzyć na film i żeby nie zapominać o filmie tuż po wyjściu z kina, tylko dać sobie jeszcze czas, żeby wracać myślami do tego, co widzieliśmy i pozwolić sobie, żeby to w głowie się układało i żeby przy okazji układania się tych wrażeń odsłaniały się różne nasze odkrycia na nasz temat, bo zaczynamy zastanawiać się właściwie, dlaczego na mnie to zrobiło takie wrażenie, dlaczego w tym momencie się popłakałem. Przecież to jest dziwne, w zasadzie nie powinienem. I nagle myśląc o tym i analizując, zaczynamy odkrywać jakąś swoją wrażliwość, jakiś swój kompleks, jakiś swój problem, który jest głęboko w nas schowany, a którego boimy się nawet dotknąć, tak bardzo boli. Dzięki temu mnóstwo się dowiadujemy o sobie. No i dlatego też tak różnie odbieramy filmy. Za chwilę wrócimy do zawartości książki Kino Passana, sztuka oglądania filmów, ale właśnie może w tym momencie sięgnijmy po raz kolejny i nie ostatni jeszcze dzisiaj po płytę wspomnianą wcześniej. I to niespodzianka, to jest absolutny unikat. Tak, to jest na tej płycie rarytas, piosenka, która po raz pierwszy pojawiła się na płycie, bo dotychczas była tylko w filmie. To jest, powiedziałbym, perła z lamusa, na której mi najbardziej ze wszystkiego zależało i dzięki uprzejmej zgodzie rodziny Ireny Kwiatkowskiej możemy posłuchać na płycie przeboju z Halo Spitzbrudka, Nogi, nogi roztańczone. I nawet z fragmentem dialogu z filmu. Każdy ma taką swoją część ciała, która daje mu żyć. Pan Salomonowicz ma głowę. Jej. Pan Rudy ręce. Wera patroni plecy. Wraz z ojcą. A pani Makosia co ma? Już nie ma. Przedawnione. Ale miała. O, nogi. Nogi, nogi, nogi roztańczone. Tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja, każdy krok mój to taneczne pa. Od kanka na polki aż do walca, piruety, pozy i na palcach. Grombat mu podesza, baletnica, voilà. Rządził wtedy car Mikołaj numer 2, gdy w balecie Muzajmicha byłam ja. Od tej pory w sercach męskich robią zamęt moje nogi i taneczny temperament. A gdy fach posiadłam dostatecznie już, wprost z opery wzięli mnie do Moulin Rouge. angaż miałam pod kogutem w Eldorado i córne wspaniałe łowić kutno rado. Nogi, nogi, nogi roztańczone, tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Każdy krok mój to taneczne pa. Od kanka na polki aż do walca, piruety, pozy i na palcach. Globot, mo, podysza, baletnica, voila. Po ulicach to ja chodzę zawsze jak po jeziorze tym łabędzim biały ptak. A i dzisiaj jeszcze zamiast wnuki niańczyć, ja o jednym tylko marzę, tańczyć, tańczyć. A gdy w końcu przyjdzie taka chwila, że święty Piotr do siebie już zaprosi mnie, to do nieba też tanecznym pójdę krokiem, jeszcze piękny szpagat zrobię pod obłokiem. Takie nogi, panie, to majątek. Chciałbym mieć podrybkę w każdy piątek. Niech pan ma, a na wa, niech ma Kosia nogi panu da. Ja nie lubię w galarecie nogi. Niech ma Kosia raczej da mi nogi. Mi nogi dwie, to się zje. I do tego wódki dwie. Nogi, nogi, nogi roztańczone. Tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Każdy krok mój to taneczne pa. Od kanka na polki aż do palca. Piruety, pozy i na palcach. Grombat, mo, padesza, baletnica, voila! Brawo, Kosia! Brawo! Pięknie, pięknie. Chyba w ogóle po raz pierwszy na płycie Irena Kwiatkowska, roztańczone nogi. Nie wiem, czy wiesz, że tekst do tej piosenki, napisanej specjalnie dla filmu Halo Szpis Bródka, napisało troje ludzi. To takich, o których współpracy nigdy bym nie podejrzewał. To był Ludwik Starski, Agnieszka Osiecka i Bogdan Olewicz. Czyli takie ponadpokoleniowe, powiedziałbym, tak usiedli, spotkanie. Tak napisali we trójkę. Ja myślę, że oni przerabiali ten tekst do choreografii, do muzyki. To miał być taki benefis Ireny Kwiatkowskiej. Witold Gruca ułożył specjalnie choreografię dla niej. Ona już miała prawie 70 lat, kiedy śpiewała tę piosenkę i tańczyła, wskakując na stół. Ale i... absolutnie, jak teraz posłuchaliśmy tego utworu, ja natychmiast to, o czym mówiłeś wcześniej, natychmiast widziałem. Właśnie pamiętam, no tę scenę z filmu. Świetną, taką brawurową właśnie. Brawura, to jest to, co nazywamy brawurą. Tak jest. Tak. No dobrze, to po płytę Tomasza Raczka dzisiaj jeszcze sięgniemy, ale wróćmy do książki. Teraz otwórzmy ją tam... Pod koniec, tak. I tutaj chyba wielkie zaskoczenie, bo tę książkę można nie tylko czytać, można ją również rozwiązywać, odgadywać. Tak. No tam są krzyżówki, coś tam są szarady. Na końcu to zaproponowałeś. Tam są zagadki filmowe. To wynikło z kilku powodów. Po pierwsze chciałem konsekwentnie tak odpoważnić książkę o filmie, ponieważ my się przyzwyczailiśmy, że filmy, że książki poświęcone filmom to są albo filmoznawcze książki, takie mądre, albo zbiory recenzji takich bardzo zasadniczo mówiących, co jest dobre, a co jest złe. A mam wrażenie, że uciekałeś tutaj akurat od tego. A ja od tego kompletnie chciałem uciec, bo ja chciałem pokazać, że kino jest radością. Kino żyje w nas nie tylko wtedy, kiedy oglądamy filmy i kiedy opowiadamy sobie o tych filmach albo kłócimy się o te filmy, ale także wtedy, kiedy przypominamy sobie różne sceny z filmów, różne sytuacje i kiedy zadajemy sobie wzajemnie zagadki. Ja się złapałem na tym, że kiedyś pływałem żaglówką razem z Manuelą Gretkowską, której nie znałem i w ten sposób się poznaliśmy. Tę anegdotę zresztą znajdziemy w książce. Opisuję tam dokładnie w książce, jak to było i zaczęliśmy sobie zadawać zagadki z filmów. A kto tam grała, co zrobiła, pamiętasz, a to... I w ten sposób się zaprzyjaźniliśmy i właściwie ja z tego rejsu nic nie pamiętam, poza tym, że cały czas gadałem z Manuelą i sobie zadawaliśmy zagadki. To było wiele zagadki. Godzin takiego przerzucania się ciekawostkami, wiedzą filmową, tak? Tak, to było wiele godzin, to był właściwie prawie cały dzień zagadkowy taki. I pomyślałem sobie, że na koniec tej książeczki Kinopasana dam czytelnikom okazję do tej samej przyjemności, którą ja przeżywałem z Manuelą Gretkowską. Mianowicie zaproponowałem kilka różnych rodzajów bawienia się wiedzą filmową. O tak bym powiedział, bo oczywiście na końcu są rozwiązania tych zagadek. Albo też jest to rodzaj testu dla pamięci, prawda? Też, to jest i test, ale przede wszystkim zabawa, bo celem jest nie znowu sprawdzenie, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko radość z przeżywania filmów na jeszcze inny sposób, na sposób wesoły. A ten pomysł wziął się znowu z takiej zasady, jaka towarzyszy medytacjom Vipassana, które mówią, że na końcu medytacji powinien być taki moment na napełnienie się radością i z tą radością dopiero wychodzimy w świat. Więc ja chciałem też, żeby na koniec tej mojej książeczki był moment takiej przyjemności, zabawy i radości związanej z filmem, żeby z uśmiechem zamykać ostatnie strony. No i na pewno ten uśmiech pozostanie na twarzy i teraz też, jeśli powiem, że mój dzisiejszy gość Tomasz Raczek nie przyszedł do nas z pustymi rękoma, bo mamy prezenty dla słuchaczy. To jest właśnie ta książka Kino Passana, sztuka oglądania filmów, ale z autografem autora. Będzie mi bardzo miło, jeśli te książki trafią do Państwa. Zapraszamy, rozdamy je za pośrednictwem internetu ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. No to co? To może na zakończenie naszego spotkania sięgnijmy jeszcze raz po płytę, którą również mamy. To z kolei sztuka słuchania filmów. Może utwór drugi? Drugi, czyli Polak znowu, tylko nie, tym nie. Razem... Jak to? Polak, tak, przebrany tylko za Amerykanina. No Amerykanin, ja bym powiedział raczej polskiego chyba polskiego pochodzenia, czyli bo go Winton. Pamiętamy z takiego Moja przeboju. Droga, ja cię kocham. Właśnie, częściowo śpiewanego po polsku, ale ty nam zaproponowałeś absolutnie filmową piosenkę. Oczywiście, to jest Blue Velvet, piosenka, która stała się inspiracją dla Davida Lyncha do nakręcenia genialnego filmu Blue Velvet. No i dlatego ten utwór znalazł się na wspomnianej płycie, bo dla ciebie to genialny film. To jest genialny film, ale i piosenka jest znakomita i ja rozumiem, dlaczego i Badalamenti, i Lynch po prostu oszaleli. Rzadko się zdarza, żeby piosenkę uczynić elementem konstrukcyjnym scenariusza filmu. Właściwie o tę piosenkę cały czas tam chodzi w filmie. Więc posłuchajmy. Tomasz Raczek był gościem Trójkowa Filmowa. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie. She wore blue velvet, whoa, whoa. Bluer than velvet was the night, whoa, whoa, whoa. Softer than satin was the light from the stars. She wore bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. In my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. Blue Velvet, Bobby Winton i już w trójkowe filmowo wracamy do bieżących wydarzeń, do premier tego tygodnia, ale dokładnie zanim o filmie węgierskim Duży Zeszyt, wcześniej o tym, co ciekawego w kinie artystycznym czeka nas do końca roku, opowie nam o tym Małgorzata Borychowska. Najbardziej oczekiwaną premierą jest premiera filmu Droga Krzyżowa Dietricha Brüggemanna. Film pojawi się w polskich kinach 26 grudnia. Jest to zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na tegorocznym festiwalu filmowym w Berlinie oraz laureat nagrody jury ekumenicznego. Film, który jest absolutnie oryginalny i niepowtarzalny w swojej formie. Droga Krzyżowa składa się z 14 ujęć, tak jak 14 stacji Drogi Krzyżowej. Każda jest takim master shotem. Każde ujęcie jest statyczne i w każdym z tych ujęć rozgrywa się poszczególna scena z życia 14-letniej Marii, która jest właśnie bohaterką filmu i jej historii się przyglądamy. Dziewczyna żyje w rodzinie fanatyków katolickich, aczkolwiek nie jest to katolicyzm do końca taki, jak obserwujemy na przykład w tej chwili w naszym kraju. Jest to fikcyjny odłam katolicyzmu i rodzina Marii właśnie w tej wierze wychowuje swoje dzieci. To w grudniu, ale przed nami jeszcze premiery listopadowe. W listopadzie chciałabym polecić film pod tytułem Siostry i Schiller, który będzie miał premierę 28 listopada. Jest to film niemiecki, jest to film kostiumowy, oparty na biografii Friedricha Schillera, słynnego pisarza, historyka, filozofa i odkrywa nieznane karty z jego życia prywatnego. Bowiem Friedrich Schiller żył w romantycznym trójkącie z dwiema siostrami, z którymi tworzył związek oparty na namiętności, jak na tamte czasy bardzo odważny i wykraczający poza społeczne normy. A jeszcze wcześniej, w listopadzie, Melasa. Jeszcze wcześniej Melasa, z kolei film kubański. 14 listopada, film bardzo rzadko widywany w polskich kinach z tego rejonu. To jest takie minimalistyczne kino latynoamerykańskie, przypominające nieco filmy Carlosa Reygadasa, który jest z Meksyku. Czyli film, w którym jest bardzo dużo powolnych ujęć, takiej obserwacji rzeczywistości. Jest też, ja mam wrażenie, takiej futurologii. Dla mnie to jest futurystyczne oczywiście, ale myślę, że to pokazuje obraz tego kraju, który jest przemielony przez kubański socrealizm. Historia pokazana w Melasie jest historią miłosną. Jest to love story. Film pokazuje siłę miłości, która jest wielka, jest obezwładniająca mimo trudnych warunków, w jakich żyją ludzie tam mieszkający. No i wreszcie premiera tego tygodnia. Duży Zeszyt, zarazem tegoroczny węgierski kandydat do Oscara i film doceniony już wcześniej na festiwalach. Duży Zeszyt Janosa Szasza to węgierski kandydat do Oscara oraz laureat Kryształowego Globusa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. Film, który opowiada o dwóch chłopcach, braciach, bliźniakach, którzy na tle rozgrywającej się II wojny światowej uczą się, jak przetrwać zawieruchę wojenną i jak poradzić sobie w tej niebywale traumatycznej rzeczywistości. Autorem zdjęć jest twórca już uznany i współpracownik wielu znanych reżyserów. Jednego na pewno. Autorem zdjęć jest Christian Berger, współpracownik Michaela Hanekego, autor zdjęć do tak uznanych filmów jak Pianistka, Ukryte czy Biała Wstążka. Teraz też pracuje nad filmem, w którym gra Angelina Jolie i Brad Pitt, więc nazwisko, które absolutnie staje się coraz bardziej znane i uznane. Dzięki zdjęciom Christiana Bergera film zyskuje na oryginalności, jaką rzadko możemy znaleźć w kinie w ogóle i za sprawą tych zdjęć i innych również zabiegów stylistycznych typu wykorzystania elementów animowanych, film Duży Zeszyt na długo zapada w pamięć. I od piątku jest już w naszych kinach. Zauważę tylko, że Duży Zeszyt to kolejny w naszych kinach konkurent Idy Pawła Pawlikowskiego w tym wyścigu oscarowym. A o nowych filmach w naszych kinach mówiła Małgorzata Borychowska. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jeszcze tylko krótkie przypomnienie, bo to film, który Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie, a mówimy o nim już od Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Od piątku w naszych kinach także Gotland. Czeski film, ale zrealizowany według zbioru reportaży Mariusza Szczygła. To jest film, który może zaskoczyć każdego, kto zna moją książkę, bo nie należy się spodziewać, że to będzie ilustracja tej książki filmowa. Właśnie jestem ciekaw, jak w ogóle się dla ciebie zaczęła ta filmowa historia związana z Gotlandem. Młodzi ludzie, absolwenci i studenci praskiej szkoły filmowej FAMU, molestowali mnie jakiś czas, żebym się zgodził na to, żeby oni mogli zrobić swoje wersje tej książki. Troszkę na początku mi to było obojętne, a potem to ich usiłowanie bardzo mi zaimponowało. To ciekawe, prawda, że Czesi

niespecjalnie do tej pory w Polsce znanych. Już przedstawiam gości: Jagoda Morczyńska, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli selekcjonerka festiwalowa oraz Jakub Królikowski, szef festiwalu. Witaj, Jakubie. Dzień dobry. Przed nami ósma edycja festiwalu filmowego Pięć Smaków. Tak jak zapowiadałem, to już od środy. Właśnie miała być dzisiaj was trójka. Szkoda, że nie piątka, bo wtedy każdy by reprezentował jakiś inny smak. Ostatecznie została dwójka, ale rozumiem, że w tym składzie jesteście w stanie powiedzieć o tym, co najciekawszego nas czeka. Już od środy, na razie w Warszawie. Dobrze, że jest nas dwoje, bo jakby było nas więcej, to by nie było wiadomo, kto ma zacząć, to tak to przynajmniej z Jagodą musimy patrzeć na siebie. To może ja zacznę. Zaczynamy w środę filmem koreańskim Man on High His, czyli Dama z Solu, tak tłumaczymy ten tytuł. Film wyjątkowy, który pierwotnie miał trafić do sekcji Queer Asia, to jest jedna z głównych sekcji tegorocznej edycji. Na czym polega jego wyjątkowość? No, na tym polega wyjątkowość, że jakby on bardzo oddaje taką naszą misję czy wizję, w jakiś sposób chcemy prezentować azjatyckie kino, a mianowicie to, że chcemy jakby pokazywać bardzo różne oblicza tego kina. I ten film łączy w sobie wiele różnych gatunków i styli, które przez Koreańczyków i w ogóle Azjatów w kinematografii są uprawiane. Ten film, tak jak powiedziałem, miał na początku trafić do sekcji Queer Asia, ale ze względu na właściwie prośbę twórców filmu... Czyli tam, są tam jakieś wątki homoseksualne, jeśli dobrze rozumiem. Transseksualne, homoseksualne, tak. Nie trafił do tej sekcji, dlatego że Jagoda zna historię, opowie o niej zaraz więcej, ale film rzeczywiście łączy w sobie ten wątek queer, wątek jakiegoś dramatu obyczajowego, rasowego, takiego koreańskiego, ale też kino gangsterskie, kino sztuk walk, jest tam znakomita choreografia, główną rolę gra gwiazdor koreańskiego kina i no i też jest czarny humor, który w pewnym momencie staje się taki, ta krew i ta przemoc, która w tym filmie jest obecna, staje się wręcz taka groteskowa. Czyli taki rodzaj miksu filmowego, właściwie to, co ostatnio chyba nawet dosyć często dostajemy z Azji. Tak, ale miksu potraktowanego też bardzo poważnie. To nie jest taka pastiszowa zabawa, to nie jest komedia. To nie jest Quentin Tarantino, który lubi azjatyckie kino. To jest faktycznie dramat, poważna sytuacja, pięknie poprowadzona, nawiązuje też do kina noir, stąd nasz tytuł, nawiązujący też do Damy z Szanghaju. Widziałem ostatnio na American Film Festival, tak, znowu. A film też ciekawy właśnie z tego względu, że jego twórcy, mimo tego, że jest tam bardzo mocny wątek transgenderowy, zdecydowali się, bo poprosili nas właśnie, żeby nie umieszczać go w sekcji queer, nie chcieli tak etykietować czyli tego żeby filmu. Żeby wyróżnić jednak, tak? Nie wiem, czy wyróżnić, bardziej chyba obawiali no, się... No jeśli film otwiera festiwal, no to bardziej obawiali się chyba kontrowersyjne etykiety, ponieważ w Korei jednak tematyka LGBTI nie jest mile widziana i kiedy ten film był pokazywany w Seulu... No, zresztą w Polsce chyba też nie jest szczególnie mile widziana. Tak, a kiedy ten film był pokazywany w Seulu, też były protesty przed kinami, był pokazywany też na festiwalu. Czyli chcecie spowodować protesty również w Warszawie? Nie, no właśnie, żeby nie spowodować tych protestów, nie pokazujemy go w sekcji queer na prośbę twórcy filmu. I trafił on do pokazów specjalnych i uznaliśmy, że skoro już jest w pokazach specjalnych i tak fajnie łączy różne oblicze azjatyckiego kina, które na festiwalu też pokazujemy, no to idealnym będzie kandydatem właśnie na film otwarcia. No dobrze, ale to zostawmy już Damę z Seulu, bo nie będziemy o jednym filmie mówić. Powiedzcie, co w ogóle, no oczywiście w skrócie, bo tu nie przedstawimy dokładnie dzisiaj całego programu. No właśnie, co najciekawszego w tym roku na Pięciu Smakach? Tak jak zacząłeś dzisiejszą audycję, mówiłeś, że festiwali filmowych mieliśmy już za sobą bardzo dużo, więc też wydaje mi się, że jakby to, co jest urokiem Pięciu Smaków, to, że bardzo dużo się dzieje wokół filmów i o tym takich wydarzeń albo związanych z kinem, albo z po prostu pokazów filmowych, ale podawanych w jakiś inny sposób. Na przykład takim wydarzeniem w tym roku ważnym i którego jesteśmy bardzo dumni, to będzie wietnamskie kino samochodowe, czyli pokaz wielkiego, ważnego kina z Wietnamu w reżyserii Nguyen Vo pod tytułem 2030 Woda, który miał premierę w tym roku w Berlinie, na początku tego roku. I pokazujemy go w warunkach właśnie kina samochodowego. Co to znaczy na dużym, praktyce? W praktyce to wygląda tak, że na dużym ekranie na parkingu przy Marewilskiej 44, taki sam ekran, jak był pod Stadionem Narodowym na tych projekcjach takich bardzo popularnych wśród warszawiaków w lato, oglądamy film siedząc w samochodzie, słuchając dźwięku z radia samochodowego. Czyli za zimno jednak nie będzie o tej porze roku. Prognoza pogody mówi, że będzie 10 stopni, więc trzeba pewnie będzie włączyć ogrzewanie, szczęście nie będzie padać. Ale co ważne, dlaczego na Marewilskiej 44? Dlatego, że tam odrodził się taki Viet Town, który wcześniej działał prężnie na stadionie dziesięciolecia. Mhm. I aleja z barami, która była tak popularna na stadionie, teraz jest właśnie w centrum handlowym Marewiska 44, tam jest strefa gastronomiczna. gastronomiczna, w której są nawet ci sami restauratorzy. Przyjeżdżamy o 17, idziemy na kolację do Nam Saigon, a potem idziemy do samochodu, wracamy do samochodu i oglądamy film. To jest na przykład nasza propozycja. Ale poza oczywiście kinem samochodowym będzie też kino normalne, stacjonarne. Tak? No tak, to jest najbardziej oczywiste i informacje o tym kinie najłatwiej znać, dlatego wskazuję na te punkty programu, do których tak nie jest łatwo ale może dotrzeć. Ale może wspomnij też o tych punktach. Tak, wspomnę, bo nie starczy nam czas. Tak, zaczęliśmy od kina queer i to jest taka ważna sekcja, która w tym roku będzie po raz pierwszy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Będzie miała miejsce i tam prezentujemy też takie filmy, które też są bardzo... Czyli to zaraz obok. Tak? Koło Pałacu Kultury na Emil Plater. Aha, o tym miejscu. Myślałem, że mówisz o Centrum Sztuki. Nie o CSW, tylko o MSN. Okay. I tam filmy w tej sekcji są takie z jednej strony prezentujące różny kontekst społeczny w różnych krajach Azji, jak funkcjonują osoby homoseksualne, transgenderowe, ale też staraliśmy się nie skupiać tylko i wyłącznie na filmach, które pokazują problemy i ciężkie życie i prześladowanie. Czy to znaczy, że jest dużo takich rzeczywiście teraz filmów w kinematografiach azjatyckich właśnie z tych krajów? Tak. Faktycznie jest tych produkcji coraz więcej. Także w takich krajach, które mają z tym problem duży i tam, gdzie twórcy mogą się łatwiej, po prostu coraz łatwiej twórcom sięgać po cyfrowe kamery, gdzieś tam w internecie się wymieniać tymi filmami, więc faktycznie tych filmów powstaje coraz więcej. A jakie inne? Mamy na przykład film ze Sri Lanki, który oczywiście nie może być pokazywany na Sri Lance, ale czyli są też takie tytuły zakazane, tak? Tak. W miejscach powstania. Czy filmy z Tajlandii, Supernatural, taki bardzo polityczny film. A inne sekcje, co w tym roku proponujesz? A oprócz tego wcale nie tak daleka, jak mieliśmy okazję zobaczyć w filmie Tajemnica Brokeback Mountain, wcale nie tak daleka od kina queer sekcja na Dalekim Wschodzie, czyli westerny azjatyckie, która też pokazuje pięknie wymienianie się takich wzorców kinowych z kina amerykańskiego do kina azjatyckiego i z powrotem, bo wiadomo, że pierwsze westerny były inspirowane kinem samurajskim, a teraz z kolei kino samurajskie bierze z powrotem te konwencje, te wzorce i zamienia je z powrotem w jakiś taki kolaż gatunkowy. Bardzo ciekawe rzeczy. I bardzo mocna w tym roku sekcja, taka, która się wyodrębniła w zasadzie przy planowaniu już ostatecznym programu. Kino grozy, którego jest wyjątkowo dużo. To jest 7 filmów faktycznie od takich bardzo pastiszowych, groteskowych, mocnych, po takie naprawdę przerażające thrillery. Mhm. Najważniejszą sekcją festiwalu jest Nowe Kino Azji. W końcu to ze mnie wyciągnąłeś. No właśnie, czyli sekcja konkursowa. No i premiery, tak? Tak, no wszystkie polskie filmy, właściwie większość filmów, jedynie kilka tytułów z tego nowego, z Na Dzikim Wschodzie nie są pokazywane premierowo, ale wszystkie filmy, które są na festiwalu, są pokazywane po raz pierwszy i niestety zwykle po raz ostatni. Tak to jest, no, że nie, rzadko trafiają te filmy bardzo w Polsce na ekrany w regularnej dystrybucji. Nowe Kino Azji to jest taki przegląd współczesnego, z filmów, które powstały w ostatnim roku lub dwóch latach w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej. To jest jakiś taki, naszym zdaniem, możliwie pełny i szeroki portret jakichś trendów, które tam powstają, funkcjonują, które są uprawiane w tej części świata. Nie są to duże nazwiska, raczej wschodzące gwiazdy, albo już gwiazda takiego kina autorskiego, może niezależnego. No i tutaj rzeczywiście i kino z Tajwanu, i kino z Filipin, i kino z Chin, i mamy też jeden film z Indii w tym roku, czyli z Azji Południowej, ale taki bardziej przypominający nie Bollywood, który w Polsce jest już znane, ale raczej właśnie kino z Azji Wschodniej, film inspirowany raczej Ozu i Kurosawą niż z jakimiś klasykami Bollywoodu. No dobrze, to poproszę was jeszcze o garść takich praktycznych informacji, bo mówiliśmy o tym, że już od środy 5 smaków, ale to w Warszawie. Tutaj festiwal potrwa właśnie gdzie, powiedzmy, i do kiedy? Kino Muranów, Kino Luna i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To są 3 główne obiekty, ale poza tym też inne jeszcze takie miejsca mniejsze na mieście. Bo jeszcze są imprezy towarzyszące. To nie są towarzyszące imprezy, to jest część programu, tak? Na przykład w TR Warszawa, tak? W TR Warszawa to jest Radio Azja, to jest jakby trochę osobny projekt. To jest cykl koncertów. Jeden koncert już się odbył, kolejny 27 listopada Hiromichi Sakamoto, znany polskiej widowni zwolnieni z roli w filmie i tak nie zależy nam na muzyce. On ten film, w tym filmie wstępuje taki charyzmatyczny, charakterystyczny wiolonczelista, który gra na niej, używając na przykład szlifierki. Czyli Warszawa od 12 do 20 listopada, tak, ale to jest. Nie jest jedyne miasto, w którym tak, od 21 do 27 listopada Replika we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty, a także festiwal migruje w ramach takiego projektu migruje do Braniewa. To jakaś nowość. W zeszłym roku też migrowaliśmy też do Koszalina. No właśnie, ale Braniewo to jest... A, Braniewo oczywiście, tak. Co roku wybieramy takie właściwie w drodze konkursu miasto, które ma ochotę pokazać film festiwalu i okrasić program jakimiś wydarzeniami towarzyszącymi, które go uzupełnią i bardziej w pełny sposób jakby no stworzą wrażenie Azji w małym ośrodku. I w tym roku właśnie jedziemy do Braniewa 27 i 8 listopada. No to zapraszamy. Sporo się będzie działo. Najwięcej, rozumiem, z tego wszystkiego w Warszawie i we Wrocławiu. No tak, najwięcej w Warszawie, bo w Warszawie są, jakby tworzymy cały program wydarzeń, które ten potencjał kina wykorzystują. Ważnym cyklem będzie Akademia Azjatycka, czyli wykłady w Muzeum Azji Pacyfiku, które będą codziennie właściwie w czasie festiwalu o 15, których tematy nawiązują w pewnym stopniu do sekcji queer, ale nie tylko do sekcji queer. I wiele innych wydarzeń. Zachęcam do zajrzenia na stronę pięćsmaków.pl. Tam pełna informacja. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jagoda Murczyńska, Jakub Królikowski, Festiwal Pięć Smaków. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i żeby wam się utrwaliła muzyka z tego filmu, teraz jeszcze 2046 Wong Kar-wai. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Lux Torpeda przebojem zdobyła polską scenę rockową. Lica i jego koledzy nie zwalniają tempa. Nagrali już 3 płyty, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Teraz kolejny koncert w Trójce. Lux Torpeda na żywo, dziś wieczorem, 5 po 20. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując tablet Samsung Galaxy Tab 4 z pakietem Hancom Office i trybem dla dzieci za 999 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl.